Żył sobie Tomek, na świata szachownicy zwykły pionek. Ospały jak sowa, a aktywny jak skowronek. Zawsze chciał robić to co kocha, proste to jest ziomek. Wkładał w to całą swoją moc i tak po latach powstał z pąka dojrzały owoc. Ilekroć robił coś, to tylko z wewnątrz wie ten kto słuchał go i słucha poniekąd. Bo słuchanie wciąż sprawia mu przyjemność. Co wiem to, że nie istniał żaden rekord. Bez ściem ziom, całkowicie muzyce oddany to na pewno. Jeszcze jedno powiem zanim skończę zwrotkę. Często w piątek i sobotę możesz przybić piątkę z Tomkiem. Szukaj w necie, może dziś u ciebie w mieście. Jak nie w zimę, to w lecie będzie przecie. To wszystko dla tych, którzy kochają szczerą muzykę. Szczerość to podstawa, żeby przejść przez życie. Nieważne jak liczno masz ekipę. Liczy się zaufanie i jak serce chodzi z bitem. To dla fanów, dla parków jest grane. Mało powiedziane, z parkami na scenie stanę. I fanom będę bił brawo, bo sam jestem fanem. Tak zwaną nową falą, a oni oceanem. Wyobraź sobie koncert, który za serca ma rwać. Archy mają koncept, jak tu dobrze zagrać. Przed nimi publika, niektórych znają już. Ręk na bok odłóż, bez modłów, zabiorą cię w podróż. No cóż, większość udaje kogoś, bo boi się być sobą. My nie jesteśmy tą większością. Przed miłością się nie broń, a będzie pięknie. Podaj mi dłoń, podaj mi rękę. Teraz, jak już znasz trochę nas, łatwiej zrozumieć i cieszyć się nieraz. Siemasz, nie jesteś sam, luzik. Niech ta piosenka do życia cię pobudzi. Zobacz ilu wokół wspaniałych ludzi, którzy przyjechali żyć i bawić się tu dziś. Za co dziękuję im z całego serca. Dech w piersiach zapiera bezcenna atmosfera. To dla tych, którzy kochają szczerą muzykę. Szczerość to podstawa, żeby przejść przez życie. Nieważne jak liczno masz ekipę. Liczy się zaufanie jak serce chodzi z bitem. To dla fanów, dla parków jest grane. Mało powiedziane, z parkami na scenie stanę. I fanom będę bił brawo, bo sam jestem fanem. Tak zwaną nową falą, a oni oceanem. Wypełnioną młodzieżą. Dla mnie to przyszłość, dla niektórych sklep z odzieżą. Ciągle zadajesz pytanie mi. Przed tobą tylu ludzi, co ty widzisz w nich? A ja widzę serca tętniące życiem i vice versa, pozytywu nosiciel. Widzę twarze, na których szczery uśmiech. To przeszywa moją duszę jak futrak uśniesz. Zanim uśniesz, zapamiętaj, że artyści bez fanów to jak bez bliskich święta. Jak lekarz bez pacjenta, studia bez studenta, telekomunikacja bez abonenta. Pamiętam jak wiele razy na bibie były ściski. Zadowolone pyski, leciały rymy jak pociski. Niesamowite chwile, aroma, zakwasy, odciski. Za każdą dobrą wspólną bibę dziękuję wszystkim. A teraz brawo, bo sam jestem fanem. Tak zwaną nową falą, a oni oceanem.